علاوه خسر دی توانی دی دنیا په دنیا کې متوانیس ول اخرت په اخرت کې متوانیس په دنیا کې ولې توانیس نو دای چې مرتد سی وګرځي نو مسلمانان یې بیا پرېږدي نو خو چې ارزه په لاس ورلی خود د کار وکړي نو قتل یې په نصیب کېږي رسوا سو ادي چې مرم دار دی اسلام ولکه په حق دا څنګه چې تاسو توان روز ته د اسلام ولې خو بد شي اسلام خو پتا د څنې کړ د خدای تعالی د طرف په پیښه کدا د اسلام د جنت تر پیښه سو نو د دې دنیا تاوان هم ول اخرت د اخرت غي خو ام دي خو عذاب په نصیب سو ابدي د وجهه په نصیب سو خسر دی تاوان سو د دنیا په دې دنیا کې ول اخرت په اخرت کې ذالک دغه د تاوان چم د دنیا د ام د چا د ام د اخرت هو الخسران المبين هو دغن الخسران و تاوان دی المبین شکاره دانو دی برملا تاوان دی چی کشنی لپا پویر چی دسیم دنیا خراب سیم اخرت خراب شی اللہ پاک پا پای که دغول چی ذالک دا چیش دا مذکور ذالکه اشاره و دی مذکور تی دا مذکور خود واش یانسوله چی دنیا و اخرت یا دوار خراب دغ دوار خرابی چی دا هو الخسران المبین دغن اغا شکاره تاوان دی برملا دا شکا و تلی چی ارچوک پا پویر پسی اللہ تعالی پس پرمایی و اینو دی که یه چیزی مرد یدعو من دون الله ما لا یغدره و ما لا ینفعه یدعو دی رابوی رب لل منا ناری وی استمداد غاری کمک غاری جاری من دون الله ما سوا دا اللہ سخه ما دا حق شی رابوی لا یغدره چاغذ تاوان نسی رسولی هو دتا ولا ينفع او نغت رسولي سي هو دت سماناچ تاوان سي رسولي كدي عبادت ون كدي مسافر خدي بتناري وينو بترانن گي اغه ته عبادت گي نو كدي دجه بت عبادت ون كنو بت بارت تاوان ورسي يا وما لا ينفعه سمانا چ كدي عبادت ورتوي كنو بت گات ورترسي خنيا گات پلاس كدني تاوان كدي عبادت نك يغه تاوان ورسي كي ورتك يغه گات نرسي نو دي دي بيكلي سفر دغس شي مخراري براو بابا غبتان ملا پر بي ون عوذ بالله يدعو دير ابو لي عبادتك من دون الله ما سوا د الله س ما د هغه شي عبادتك لا يقدر چا غزرر نرسي هو دت كدي عبادت نو ورتوي وما دا اغش عبادت کی لا ينفعو چاغ غټ نه رسی هو د تکدی عبادت ورته وکي کی ورته وکي غټ نه ورسی شنو دا بیا څه چل کی ذالک هو الضلال البعید ذالک دغه کاری چې د یوه مړی د اغش عبادت کی شمال نه غټ په لاس کې د نه تاوان دغه نو هو الضلال گمراهی د البعید ولری یو څوک چې لږ نو کی گمراهی خو چې لا یو څوک ورته وژغیږي او بړی د جن خبرو کې برابر برته راوږي دغه کړه پر د شرک پر نه لاړی پر هغه څه باندې ګټ دا نو د لاج بعید بیا د چا ناری هم نه اوري چې ا سناری په سی وایه باندې له کسرې چې ډیر لري سناره نو ورسیږي بابا لار جه خواته تل تراس ذالک دغه کار نو چې په دغه سی عبادت دغه چا یو څوک په اختص چې هغه zarar او نفع نه په لاس کې د سجده ورته کی دغه نو هو د لاله گمراهی د البعید خورا لري يدعو لمن ضره اقرب من نفعه الا ويدعو دي بلنكي لخام خامن ده هغه غدره چ تکلیف ده هغه zarar ده هغه اقرب ونجدي من نفعه تر نفع ده هغه ده دسي چا عبادت کی زمبري چ ده هغه تر نفع یا zarar چ شدی رنجدي کته و نفع نو چ شدی نفع که نو داده ده ده پا دازر که ده سر جوڑه کرده ده یا زبا داغه بط ده عبادت که ومه داغه قبرو تا بزر عبادت که ومه ومن خو پا اخیرت که ده بند راله ده بجی خلاصه یه نو داخو یو گمان دی تاسر سپور کرده دی پیل حال دی وست زن در بداره که پا کپیر دی کیوزی موری نخو ده تاوانی نجده دی که گتر نجده ده گتر خیستا پزوری که تایو تاو هم سر سپور کرده دی چه دستی که وست و انو داخو چه دید سم دست چه سو داده چه دا گمرا کیجه با داقسی علا فاک فرمای یدعو دی رابولی لخام خامن اغا سوک رابولی غدر روحو چه زرر دا اغا تک اگه تاوان ده اگه اقرب و نجده دی لاس پا لاس دی نقد دی من نفعی تر گتر ده اگه چه دی وی اول تا با بیا گتر وکی اگه گتر ده که میخواد اگه مازستا و احمیات دارکم اگه خلقو بول سوری وی وی نانی ما با او دوشان و نانی تا با او دوشان ورشا اول تا پرتا ده ورشا اگه ده انگور یا ده شیط جور کری خوشه نو برا ورخه تای خونوسو چرا خستی وی نو بیا گولا جور کر برای بور دسکل ده اگوی که پوری نو پخوله بیا کر نو خونه پا پوری که ده مز بیا لاس بور دسکی نو جان خطا بایسی نو دم دارا کم دنو نو نپا ده کمی خواه ده چه تا تا بی بیاده در رسی اگه خپل جان تا نپا نیسی رسی ول تا تا با ده کمی خواه شی ورسی الله پاک پا ده پای که ده جی خبر وی لبی اصل مولا و لبی اصل عشیر لبی اصل دیر بد دی المولا دغ مولا و کارسازه دا چې دی عبادت ورته کی دابط دا چې دی ډیر بد دی ولبی اصل عشیر او دا ډیر بد ملګری دی عشیر ملګری ته ویل کیږي لکه د ښځې خاوند ته د دې عشیر بلل کیږي خو د دې ملګری دی نو دلته دا بد ته چې دی دی به په دې دوو حالو کې خالي نه یا به دا بد ته د یو بزرګو د یو مشر نه وي د یو رتبې والا په سترګه ګوري نو خو برای مولا سو الاوی که د مولا په سترګه ورته ګورې مولا بد مولا دی ولا که دې کارسازي وکړي که د انډیوال په سترګه ګورې انډیوال دی بد انډیوال دی دا ولا که د لاس نیولو شی دی نو دا بد بابا بت نه ښه انډیوال دی نه ښه متوجه دی چې پر تا متس خو هیڅ یې په وسه نه دي پرانو په دا پای کې دغسې ویل له بئسه ډېر بد دی څوک المولا دغه کارسازي کوونکی چې دا بد دی چې دا دی عبادت ورته کوي دا په هغه صورت کې چې دی هغه ته په یو غټ احترام قایل شي الله وایي دا بد مولا دی ده ولا بئس العشير دا بد عشير ملګری دی کته ده ته په غټ احترام نه قائل فقط ته ځان سره مساوي ولې وایي یو ملګری خو به مسي ملګری دي ملګری نه دي نو د کراست دا باندې هیڅ چیلا نه کوي کراست خو لا څه دی یو شی خو دی نو دا خو هیڅ چیلا نه دي نو فسیدا ان الله يدخله وسنو چې دا درې ډلې ذکر سوي مخکې یو هغه اوله ډله وه چې په درېیم آیات کې تېره شوه بله په هغه اتم آیات کې بله دا اوس د یولسم آیات سې را شروع شوه تر دغو درو وروسته نو خو د هغه درې قسمه کافران شول د دې په مقابله کې نو اوس د مؤمن ذکر کوي الله پاک کوي نو اوس به الله وایي زه تاسو یو ښه پالټۍ در وښیم یو ښه ډله چې هغه د مؤمنانو د هغه سره الله څه چل کوي هغه ورته وګوره چې الله کوم انعام ورکوي هغه ته خو هغه د ژخ ورلره ورکوي خو د هغو انجام خو معلوم دی ان الله بېشکه الله پاک یدخلو داخلوی الذین هغه خلق امنو چې هغو ایمان راوړي دا یو وعملوا الصالحات وعملوا ضيع عمل کړي الصالحات د شو کارو دی چیرې داخلي جنات وهغه باغو کې داخلي هغه ځای کې به تجري چې بهیږي من تحتها لاندې تر هغه باغو الانهار ولي نو چې باغی ام چې شي ام ولي نو دا خو غټ نعمت دی نو په جنت کې خو ډېر نعمتونه نور هم شته بنګلیانو نسته پکښې حوري وغلمانو نسته پکښې دا ډېر ډېر د جنت دا باغونو دا ولې ډېرې په قرآن کې ذکر کېږي د هغه وجه دا وه چې هغه سوجي خو چول و بیا بان و نو دوی چې وه د دوی د سایو ډېر شکیان وه چې سایه وایي باغ وایي ښه اوبه وایي اوس خو نو هلته اسباب پیدا شول او دوریم درختې وشیان شته پخوا خو دغه رقم وچ چول اوبه نه پیدا کېږي د چشان کې نو اللهتعالی به دغه شیان ډېر ورته یادوله چې معنا دوی متوجه شي چې تر مرګ وروسته دغه شیان دي کدای شي په خبره پوه شوې که نور نعمتونه خو نوم دي یوازې خو دغه نعمتونه نه دي خو د ازواجو په باره کې معنا هغه دي آیاتونه راغلي دي د ولو په باره کې چې عسل دي او شراب دي شیدي دي دا ګرده دي خو دا شی ډېر ذکر کېږي نو دغه څوک یادوي الذین آمنوا وعملوا الصالحات ایمان ام غواړي ګوره عمل صالح ام غواړي نو دغه خلق الله داخلي جنات او هغه باغو ته تجري چې بهیږي من تحت لانې هاتر دغه باغو د تحت د هاتر منځ خو ملاقاري موږ ګایګی قصر وایو ګایګی اشجار وایو نو من تحت لانې هاتر دا چادر دا قصرو د جنت چې په دې کې بنګلېږي یا لانې در دا درختو د جنت الانهار ولي ان الله يفعل ما يريد کته نو دا خود د نور خلق خو به دی جنو دا درې ډګې چې مخکې ذکر سوال نو چا د بوتانو عبادت کوي دا د الله تعالی د خبر مجادله چ کوله د شیطان مرید تابعداران دا نور چی غلاجه کاوه کدا یې په خبره پوس وس نو دا خلق خو به دي الله پاک دې ته د چا مشورې ته ضرورت نه لره ان الله بشک الله پاک یفعل فعل کی ما د اغه یرید چی اراده او کله ما اراده دغه رقم کړی چې زو مؤمن ته جنت کوم دا بلکې نور کوم چې ما په اراده کې بیا څوک څه وایي الا عاجزك وليس خنيس عاجزك ولي الا عجز قرسر النلري ان الله بشك الله يفعل فعل كما دهر غشيوجد شي اراده يوك بس اغكين من كان يظن كي يسوك لا فكر كي شيا الا تعالى ولا كذا چامر استر سوك تدغ النبي يا تدغ مؤمنان يا دجي اسلام دا مرسته خدای نکی بس مرسته بز مجغی کی علاوه که ده پزرگی که ده خبری نو بنده دی که دازمه مرسته ده دیسی خدای الاسی ازاد نو ده چنگ بنده ای خود ده مثال پتور ده علاه و تعالی وحی خود اگر ده اسمانو ده طرف سرازی نو ده خود یپلای و رسی اسمان تو بغرزی په خواني غلی چې به د کلا او ته خطر نو د دې څخه باغه د غور څخه ورسی پارسی په سر کې بنونه کې وسپنه چې ولونو غټه کلا بو دا نو زو ته نس پر خطر غل چا پهلوان بو نو اول به د رسی سره ګلوله ک بره به وګرځي چې هغه به ما ځواښته اته به دلیر پر اوز غسه پر رسی چې رسی به اخو سره اوښته دی به د جواله پر سر باندې ولا نو دې دې پلا رسی اسمان ته وګرځي بیا دې په هغه رسی پسې وخیږي وردې سي بارا دې دوری هغه وحي بنې کې چې بلاکې ورته راولي بندولی سي نه الله پاکوي نو خو نیسه کولی وحي زما کار دی چې چاتې کوم هغه تې کوم جنت زما کار دی چې چاتې وکوم هغه تې ورکوم دغس فرمای من هر هغه څوک کانه چې یظنو دی ګمان کوي انده جهل لن ینصره الله لن ینصره چې هېڅکله به کومک ونه کړي هو د دغه نبي دا د حضرت نبی علیه السلام تراجه دی الله الله پاک د دو ګمان دغه دی چې الله پاک به هېڅکله د دې امداد ونه کړي په دنیا په دې دنیا کې مې امداد ونه کړي چې دی به کامیابه کیږي دی به بیا دلته پاتې نیسي دی به بیا لاکې پتح کوي بیا به مدینه د پایتخت کې ده والآخرته او په آخرت کې هم چې په آخرت کې به بیا جنتونه ګرځي د دې هغه درخ کې واغه ولې به ګرځي د دې چې د دې ګمان دغه چې الله پاک به د نصرت نکړي نه په دې دنیا کې د دې دنیا نصرت څخه کامیابی د شپه مدینه کې ریاست کړ سره جوړ او د دې دنیا کې دغه چې بیا د کامیابی او نصرت دی هغه خو به هغه د جنتونه ګرځي د دې فکر دا دی چې دا به نکړي نو الله پاک وایي زه به ته چالو روشم پل یم دود دې غزول وکي مات خو دا غزول وکښول بودی دې غزول وکي به سبب په یو رسی دا رسی ته په عربی کې سبب وایي سبب خو د یو شی ذریعای نو رسی خو د ډیر شیانو ذریعای د ساتو په پجه نه راخی چې رسی نه څنګه برکاجو او دی شل غز لانجه وبجه نو خو دا رسی سبب سوله په رسی باندې بوت نه راوړ کیږي یو سړی دی دیوال ته نه پرخیږي نو دا سبب چې ذکر کیږي لکه په نور اسباب کې کاری رسی تم سبب وایل کیږي نو الله پاک په فلیم دود دی غزول او غرزول وکي به سبب په چا سره پر رسی سره مد ماده کښول ته وای رسی جوړ کشک پوری دی الا سما او اسمان ثم بیات یقطع دې قطع کې چې هغه وحي چې هغه نصرت الله راضي نبی عليه الصلاه والسلام خو د وحي په ذریعه نصرت او ترتلې ورته چې قطع دي کې دا غزایته په ملاقاتسته پامې ثم یقطع دا ترجمه چې ما وکړه د حکیم الامت رحمه الله کړې چې بیا جنو دې چې د اسمان ته پر دا رسی وحي چې دې قطع کوم هغه وحي چې التقطع هغه نصرت چې التقطع کې خو د اخر سره روان دي نور مفسرین دا څه نه وایي اغه وای ته دی مطلب د سې دی لکه په پښتو کې تاسو په خبره سر خلاص کې دلته بار په پېژې یو سړی دی یو کار نه دی خوښ بلې کوي دا بل سړی څورته وای و چې شل واره کنه پرې خو ته بخې کې ولاته بل شي کې وکړ کله یې په خبره پېژې شل واره ځان سره دوری وېسته کې زه دا کار کوم نو دلته وای الله دغه سوی د نور مفسرین وای چې ته اسمان ته وخېژې ځان چې دی ورسې بار د رسی سر ولې پرې کده هغه ځان را شواکه ګرځره مانا چې ځان مرګ د اسمانه راشه واکې سیری و چې ځان ارسه تاک له تاک کې دوی وېسته کې دا غسی ورته وای چې مانا په ځان ارسه وکې ولکه د پیغمبر علی السلام له سرت بند کې که پر تاسو لګیږي که بد لګیږي چې ارسه ځان پرې خو ته بخې کې ارسه ځان پر چی شي باندې مانا ځان د مزیک مزیک وای په ستانه دا ګرځ لا چې نه کاری وای چې ارسه ځان د مزیک مزیک وای دا کار دا غسکیر الله دا غسی ورته وای که څوک دا ګمان کوي چې الله به د نصرت نکي وي خو ځما خو به دې الله وي ته خو به د کوونه س اسمان ته رسی وګورځو د با مزان مره شو یا یې د اسمان د کنګریا سره ځان د خطا کاره ته رسی پریک د یقطع مفعول څوک سمه بیا دې یقطع دې قطع دې څوک دا رسی دې قطع کی ځان جره وګورځي ځان دې د مزیک وای لا اغه نسرات ولا خطرش اغه بکیش که څه خو به دیږي که جنده به دیږي که ځان د اسمان را غورځي که د بام را غورځي او حکیم ورمت صاحب څنګه وویل اغه ول سم بیا دی یقطع دی قطع که نسرات کی دورې بند کی ورځي بند ولای شي نیسی بند ولای د الله په مقابله کې د چا زور نه رسی چا لا وې زنه سرت محمد علی السلام کوم ته وای نه نه پرځم چی وکم نو دا دواړه تفسیر په خپل ځای کې سیږي زه به بیرته راوم من هر هغه څوک کنه چی یظن دی ګمان کوي ان د دې لن ینصره چې هېڅکله دې کومک ونه کړي هو دغه محمد علیه السلام الله الله پاک په دنیا په دې دنیا کې دلته دې کومک نه کړي والآخرته په آخرت کې دې هم نه کړي چې جنت ولرور کړي نو چې دې دا ګمان کوي فلیمدد دې دې غزول وکړي به سبب په یو رسی الا سما او اسمان ته ثم بیا دې نو یقطع دې قطع دې کومک دوری کې وس رسیږي یا ثم بیا دې یقطع دې رسی پرې کې ځنجر وګرځیدم ځکه کې دې وي شرکت هغه کومه نسقطه ادي پسې په فل ینظر دې بره وګوري